الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين حضرت سلیمان علیہ السلام دا بادشاہ محکم والے بیانی ضبط او نظمی ذکر کئی یاد دیو جنا چی تخبر رعیت په حال باندې ځان خبرې څومره چې الله دلرا په دې ټولو اجناس باندې اختیار ورکړو کغه انسانانو کې جناتو او کغه مارغان تر ټولو سليمان عليه السلام رعیت د دیو جنا د معلوماتو لپاره د حفاظت لپاره د مرغانو حاضری غستا او دا اصل مقصد معلومی ذکر صورت کې اصل بنیادی مسله هغه علم دا علم غیب صفت دا اللہ دے پغیر دا اللہ نا بل سوک پغیب نپوئی گی نو دید پار سلیمان علیہ السلام پل معلومات کولو چپ دی مارغانو کی ٹول حاضر دیو موجود دیو کنا داد بگ زوکشتے چاہا غیر حاضر دے ناس خواه تا پته نه لګیدا څنګه دا غیب علم ورته نو حاضری اغستا چې دې کې او پته ولګي چې څوک حاضر دی او څوک حاضر نه دی څوک موجود دی او څوک موجود نه دی د دې معنا د صورت سره تعلق دی او دویم مطلب مفسرین نقل کی دو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ صحابی و عظیم الشان او دی یہودنا راغلی ایمان راولیو داغی عالمو عبداللہ ابن سلام او قرطبی ذکر کئی چاہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ددن تپوس کو عبداللہ ابن سلام ورتا ہوئی چی زمان تپوس کئی او حال تا دی چی تا دا قرآن عالمی پیغمبر امستا دا پار دعا کلیوا چی اللہ دل را دا قرآن فهم ورکی نتو زمان سنگ تپوس کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چی بس یو خبر علم نی بنده تا نسوال وکی کنا ناغه تپوس دا کوم چې سلیمان علیہ السلام حاضری اغست د مرغانو او هدهد پکې نو حضرت پدې کې مطلب سو ضرورت یې سو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وتوي چې کله باز سلیمان علیہ السلام ضرورت شوبو تا یا د سکلو د پاره په خپل مو د رعیتوم د ډیر مخلوق یا وخت به د مانځو شو په داسې ځای کې وو چې وبو بنوي نو په دا وخت کې به هدهد ته ضرورت راته ځکه هغه الله دا یو خصوصیت ورکړیو چې هغه ته د زمکه د پاسه او په دلان دی او شانوي څنګه زمکه د پاسه او بیا ورسو کوینی رضن نه په زمکه کې کار سوم رخکته و او بوي هغه دوه تبدا سه معلومی دي چې لکه د زمکه په مخ باندې دي مداغه نه پیدا معلومات کول چې په نږدې دي کلری دي کمزوري دي کمزین دي نو هدهد بوتا نخاو کرا چی دا زیو بودی نو سلیمان علیہ السلام پیریان تا حکم کو ناغیو پا یو سات کراویستی دے ضرورت ہوئی نو چی دا جواب کلا اگو کم ابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا چاہتا پوسکو چیدی حدود مر غیلا اللہ دائی و خصوصیت ورکڑے چیدہ زمکا کیو بو معلوم ہوئی کارس مرخکت ای ندی مر غیتا چکلا یو الک کڑکے کی دی دامورت کی دی او پٹے کی صرف دانخ کاری کا نا او دیرا شی پاگی ٹنگو کی نو ان خلی پکی دے دغا دے که خورو لان دی دا کڑکے نوی نی دا پکڑ نوی نی او بوی نی دمرا لان دی دزمکی نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ و تاوی چیزا جا القدر عمی البصور یکل چیزا اللہ طرفنا فیصل راشی نسترگی رندیشی عروغ استرگی ناو دا اللہ فیصل ایوی کن سلیمان علیہ السلام دے دے پار معلومات کولو ضرورت ہوا تا دی مر گئی تا وَتَفَقَّدَتْ تُوِرًا حاضری واغستا دے مرغانو فقط اصل کی رکوالی تولی چیوشی رکشی فقدا یوسف علیہ السلام رونا چی رواتا نرستو اور پس آوازو شو چودری گئی تا سغلاو کلا ناغی واپس شو او دیوی چی مازا تفقدون تا سشی رک کرده چی پمونگ باندی امراوالاو رک کې دوه تویل شي او چې تفقد شي نو تلاش معنا ده زروک شي تلاش باب تفاعل تلل تکلف پکې راغې نو معنی تلاش درکشی تفقد تویرا حاضریم د دې لپاره غوښتې شي کجرته څه شی په کې ګډ وډی او کم زیاتی لاري معلومات پوښی کړه نظام یو دلیل په دې باندې چې سليمان عليه السلام ته علم د غیب نو بیا به زریو ته ساجتو فقال نوې سليمان عليه السلام ما لي لا ارى الهدهد دا سدي ما لرا سچلو شو په ما باندې چې نوینم هدهد مرغې وی کا تډیر هدهد پکې نو دا د ټولي دنیا بادشاہ دی او پیغمبروم دې دینه اولوه مرتبه خو نه او خبره داسې کې چې بالکل پکې زور نشتا بالکل پکې د ډنډي خبره نشتا ډیکټیټر نه دی زور نخي خلق ته تمکین ور کوي ادومره قدر یم خبره ده سینه کوي چې هدهد باندې ورواړي چې ما له لا اراه دا هدهد ولې نشته چې زینوې نما نه ځان ته اشاره کوي چې ما لیا دا ولې په ما سره چلو شو چې زه هدهد نوینم تا خو زما نقصان وای ځکه چې زه ذمہارم زه الله مشر کړم زید دې ټول مخلوق سرپرست ګرځولم زما نه وته پوس کیږي ادا ټول زور خو به مال راضی نو مالی الا ار الهدهد دا ولي په ما باندې نزان ته نسبت کوي هدهد ته نه کوي دا د نبوت مقام دی انبیاء انتهایی عاجز او تواضع والا خلق کنه دا دغی تواضع ده چې په خبره کې معمولی غون ترنګم ته زبردسته نشته او دا د حق پرست مقام دی هر ځای کې چې دغی کلامی نوم دقه سي تعليم وي پاره کې د تواضع صاحب ياسينم چې کله خپل قوم ته بیان کوي دعوت پېښ کوي نوم دقه الفاظ وي چې وما لي لا اعبد الذي فطرني والي ترجعون ولي زول داس نشو ما ده سچل لی سزید اللہ عبادت نکو ما اللہ بندگی دی نکو ما لگیا ده کافر ہوتا کدا بلیو ده دنیا سوک مشر و زیموار و سردار وی ناغبا خلق و تنسبت کا و گتب و تنیو چولی تاسو که سچل لی چد اللہ عبادت نکو ای فغوینا وما لی الا زان ته نسبت کوي دا د پرستو شان دي چرې په دې کې لوی تکبر او بلتا سترګې راستل دانی سليمان عليه السلام وی ما لی الا الهدهد سدي ما لرا چې نوینم هدهد مرغې ولي نوینم د دوو خبرو نه بخالی نه وي یا هو زما سترګو کې څه نقصان یې زما نظر به کمی دی به موجودی خو زه به ځکه نه وینم چې زما کمی به وي نظر کې هم فرق راغلی نو جزا وجوي ام كان من الغائبين او يا بده دا غير حاضر نه وي بل وجزا چنا زمان نقصان بني زمان نظر کې فرق نه وي او دې نشته وي ځکه نه وینم ام کان من الغائبین وګوره پتہ ولګی دا چې په غائب باندې علم بغیر د الله نه بل چاله نشته اگر کا پیغمبري سليمان عليه السلام وي کچر دې غائبي نو بیا ما ته علم نشته دې ځکه نو وینم چې غائب دې کنه دا خو الله دې چې عالم الغیب والشهاده هر سوینی که زمونږ نظر نه یو شی پنا دینم الله ویني او که زمونږ په نظر کې یو شی شته دینم الله ویني تا خو یو الله دې چې هغه تبکی پټ پنا نشتا او د مخلوق د قحل چې حاضری ویني به او چې غایبی نو بیا به نیویني ام کان من الغائبین یاوی بده دا اچانا چه غائب شوه ده پنا شوه ده او حاضر نده چه دا اولی خبری دو اکڑی کرنا فا مالی الار الهدهد ما کی نقصان ده او ما کی سفرق راغل ده او یا ده غائب ده نو پتاو لگی ده چه ده غائب ده خبر اپ دی باندې ودری دا جو حدود نشتا نو سلیمان علیہ السلام داغه په حق کې اعلان کړي چې ګوري اجازه ته نه غوښته او غیر حاضر شوی دی دې د سزا لایق دی دله به سزا ورکوم څنګه چې ماته مناسب ښکاری ها دیو دا سزانا علی بچ کی گی چی ما تاسو دلیل پیش کی ما تاسو حجت پیش کیم خدا سو دلیل او حجت چی اغا معقول نی کنا اسے ما تا بانی نجوڑی اغی تا حجت او اغی تا دلیل نشی ویلی صحیح خبرنو بیا بچی سزانا بس دلیل غړیر زبردست شی دی کنه دلیل چې چا سره یې نو هغه د دنیا او د آخرت د عذابونو نه بچ کیږي نو رضا هغه ته سزا ورکړي سليمان عليه السلام لا اعذبنه خامخ عذاب بار کوم دلرا سزا بار کوم دلرا عذابا شدیدا عذاب ډیر سخت دوی نه ویلی بس نور څه تفصیل خو الله ته معلوم دی چې سخت عذاب د مرغې لپاره څه شي مرغې اوس څه شي دغه کې یو کولر اخلاص کړنو ختم وای او سخت عذاب خدای ته وی چې اتیا کولی سل کولی دا سخ عذاب کرده امرغی خود آغی دا برداشت نده دا باغی که مفسرینو دا عذاب مختلف معنی ذکر کرده دیو دا بنیبت نو باسم نتف الریش دا ریشه دا مرغی دا پار سخت سزا ده زکا جیزان بچکی دی دشمنانو نه کنا پښوګان نه په دې وزر باندې بچ کوي کنا چې وزر ته نو باسي نه خو بیا ویلیا شوار چاته کنا دویم دا دی چې پنجره کې به بن کم ال یعادو فی القبس بس طول مر و پنجره کی ناس دی علمی دا مرغی دا پارسزا دا پنجره کی ساتل دریم عذاب او سزا دانا چې دشمن سره به یو ځای بندکم. درشي دشمنان شته کنه تمہار قانون شته دی نه دشمن سره به په یو پنجره کې بندکم. ادا وی د ټول نه سخت سزا دانا او دا هم پکشتا دے چی نور تبے وغردون یا دا هم شتا دے چی دا خپل خدمت نبے وباسم دا دا غیر پارسزا دا کنا چی بات چی دا خپل خدمت نبے وباسی او ریٹیر یہ کی دا عذابا شدیدن دلان دی دا ټول سزاگان ہی کنا اولا ازبحنو او یا بدیل را زبحکم حلال بیکم دا موت تی اخری کا نخا اولا یاتینی بسلطان مبین او یا براشی ما تا پیو دلیل کار سران سیو در با پیشکی چی ولی تلیو ما نبس بیا بولو سزانوار کو منو تدی آیتنا فقہا معلومی چکہ یو حیوان دے جانور دے نو دا ادب دا پاراغل سزا ورکولشی چیرک نستا خدمت نکی چتت نسغوار اغا نکی سرکشی کئی ناغل سزا ورکول دا سگناہ ندے او سزا هم دیتو ہی کنا خوا سزا کی بتو اگه جرم تا گوری چه جرمی سمر دے او دا جرم پا مقدار او پا اندازہ بولا سزا ورکے جرم تا بوئی کتے شی بدن تا بنشی کتے کنی دا حدود سمر بدنو چه دمرا سزا گانے پی راجع مکڑی خدا او گناہ تا اکاتا و جرم تا اکاتا خدا اگه مناسب سزای والا ورکولا ندا سوئی چکم یو شیر دی جانورو کی اوگا دا انسان خلاف کی دا انسان کار نکی ندا والا دا ادب دا پار سزا ورکولی شی کپا لختبان دیو و کر او دو امتدا معلومی چه دی جانورو کی کمی اوشه چه انسان تا ضرر رسی نو داغا قتل جائز دی او پینزخو حدیث کی بیان شیو چه نبی علیہ السلام ویلیو چه خمسن یقتلنا فی الحل والحرم پینزو سیزون دی ضراری اچھ کم زیمو میں نو قتل ہوئی ہے کپا حل کی و کپا حرم کی یعنی پا غزمک دا حرم کی چاہی کفو ماشی مہگے و جلوم ناجائز دی خدا پینزو سیزون چکا عرض کی گا نا نو دا دی حکم دا قتل لے الغراب والحذأة والكلب العقور والحية والعقرب دا حدیث کې راغلی دا سي کله سره فارم راشي کارغه دې چیل دې او چچون کې سپېده کوساډه به چې چا ساتل نه خو بس دا څه پته لګي او مار لړم دا پینځه سيزونه چې پیغمبر ویلي چې بس دې حکم قتل لکه حل کې که حرام کې دا ضروري دي انسان ته ضرر رسي دریم ته نه دا معلومي چې مرغې له ته سزا ورکې نو څنګه چې دا سي پټاکولې ملکی نه لاله وي مرغی سزا دانه دا لأزبحنهو يويله چه خام خال استاوتا دا مرگ اراده دا و دغس موجنا علالیکا بس تا داغی حکم دے پشریت کی داغی وظیفه دا ذکر دیده که اخیر که لازبحنهو ویلدینوی چه مر بیکم مردار بیکم نا دا صداگانی وارولی دا چه دا سلیمان علیہ السلام راتو او حدود قتلی دی نو کتا پزمکا باندی ناشنا زیلی دلی بنگلی دی و باغو ندی نو دی ندی ٹینگ شوی نر رای چه تا بیاج نو بس ورا رای ملک دا سباتا التوی بل عزیز سره ملاقات وشکنه دا غځه کې به موږ دودان ډيري دودان په فلسطین په زمکا په مصر په دې ځایونو کې زیات دي دلته مې تا خپل عزیز سره ملاقات چې هغه ته تپوس کړی چې کم ده نه رااله فیض خو سليمان عليه السلام سپایي ما اگر اتنو بس اتنو ویدا کم زیده ویدا خو معارب ده او زمونگا ملکه ده بادشایی کئی رازه کنو گو را ده بوتله پارسه گردو لی اگو تا زنور سو ده چه روڑه ست کلی خودوی نه ما پا مصیبت ماخته که سلیمان علیه السلام غصه شوی را تا نور نی ساره گما بس را پا مخه شوی ده سلیمان علیه السلام وی ده مارغانو امیر تا وی چه دار پسی لر شکن امیر سی با خودود اگو را تیروان شوی اقوال مخل ورغل ده و تیوری گا سرمن با دیو باسی سلیمان علیه السلام وی لی چه ده با سزاور کوما و ده بازو زبح کوما ور پسې نور سن دی ویلی ور پسې وی دا ویلی چې کو دلیل راوړنو نو خبره خدا غدا کنه حق مو پټاو کنه پیرازا دلیل را سره شته کنه فمکس غیر بعیدن درنګ یې تیر کو خډیر ساتنا بدتی مولانو چه دیو دا چه میل مشو یا خدای تو اب یا دا پو ما پا جره کی نو علب تینا رسخطی دو چه اگا کان شکه بے والا رواغستو تبی دتی ملاداکاری کنا خوا یا روی لگرام باوکو چارامو کې نوې چې دا مون مخ کې وکړو کډوړې مخ کې کو هود هود وخت نه تیر کړي اګه مخ یې چې تیر کړي نو هغه ډېر د صحیح معلوماتو لپاره چې هغه پوجا باندې سمرا خیر او برکت حاصل شي فمکس غیر بعید درنگی تیر که خوندیر سات راغ سلیمان علیہ السلام سر ملاقات که او چکل راغ نفورن یه وطاوی فقال نوری خبری رستو کلی مقصدی خبر فسویوی احد تو بما لم تحد بیم ز پوه شوم او ز خبر شوم په سوچ ته تنانه خبر ما معلوم کړل هغه حالات چې تا تن دي معلوم دا جمله ذکر کړی ده د دینوم فقها او مسائل معلوم کړی دي چې بالفرض یو کشر دی او مشر ته وی چې ګوره تا ته علم نشته دې خبرې او مان ته پوس کا وی نه زه ګناهونه دې وی دې کنه علم په علم کې هو مشری دا هغه چا ده چې معلومات وته وي هاو مشر دغه سې ک شاګرد استاد ته وی چې زه په دې مسله باندې پوهیږم او ستا په ځای انکار نه کوم دا به د بینه ده چې هغه ځور په ځای انډر اخلي چې به ادب خبيسه خته وای چې هغه پوهی مسله باندې ته نه پوهیږي تدی دې نه دا معلومات شو چې د علم ځان له باب دی تدی ځان له حالات څخه احدتو بما لم تحت بهم زپوشم پاغ حال باندې چتنی پو پاغی باندې وجئتو کمن سبعیم بنبعی یقین راغلی متاتا دا سبا خارنا ودا سی خبر سرا چی یقینی دا شک پکی نشتا سبا خار یو قول دای د مفسرین او تاریخ والو چې سبا د سړینو مو په یمن کې او دا غل اس زامنو نو کله چې پاره ملک باندې سیلاب راتو د ایرم نو شپږ زامن تین له شام طرف ته او اسدور تین رالو عرب ته دا عرب چسمری دا ټول داغي په اولاد کې راغلي و تشا اما او تیاما دا داغي پلار او تسبانو هغه ملک دا په نوم باندې مشهور شیو داغي توبیا بیا سبا خار وی کنه چې دا ډېر مشهور حالات تي چلانه بول عزت یې بیانې رستو بیا نوی دا آغا ملک نراغلیم پدا سی او خبر سرا چی بخپل استرگو میلی دلی دی یقینی انی وجدتم راتن تملکوهم ما امنتا دا سی او خزا ملکان چی بادشاہی کئی پاغی باندی و اوتیت من کل شیع اور کله شوی دی هغه تا هر یو شی د سکمه پکې نشته دی اچھا یې ډیره مضبوطه ده هر قسم اسباب ورسره شته او د لخکرو په لحاظ سره داسې زمل د نور تنظیمات په لحاظ سره پکې سکمه نشته ډیره منظمه بادشاہی ده او دوت دا بیان کوي اول دا غی دا دنیای کار پر کلشوی دے غی تاری او شی ضروری چی دا غی سمر ضرورت تین دمر والا ور کلشوی دے وَلَا عَرْشُ النَّعْزُوِيم حدود وی دا غی او تخت میولی دا دیر ناشنا چی دا سمی بل زینولی دلیم دائی کنا سلیمان علیہ السلام خود ٹولی دنیا بادشاہو ولی اغسر خدا سے تختنو لکا بلقیس سرچی وہ دادار چا اخپل خصوصیتی اگر کد آگی دور علوی بادشاہی خونو آ ولیکن دا تخت او عرش دا سے ہو چدا سلیمان علیہ السلام سرنو با دیبان سے اشکال نشتر چی ہو دوت گورا دو بلقیس اغا تختو اغیت اینم کی خود عرش عظیم او عرش عظیم خود اللہ دے نو دے غلطی اونکڑا نمونگوائی نا تدہ حدہد امر علم نشت تاثرہ او دا اللہ خبری کئی کدہ بندیانو خبری کئی هغه وی چې د دنیا د بادشاهانو او د دنیا د مالدارانو خلقو په مینس کې دا عرش ډیر ناشنا دی، دا تخت ډیر ناشنا دی. د دنیا عرشونه او تختونه یادی دار چا خپل د هر بادشاه تخت جوړ کړی کنا، بل کبیل قیس کوم جوړ کړی نو دغه سنور بادشاهانو سره نو کنا بل عرش عظیم. د خدایي دنیوي پروګرام بیان کو چې یو نقصان خدا دی چې خدای یې مشرک کړی نه دې زکه وې ښا هود هود هغه خبرې کوي چې باغی کې دینی او شرعي نقصان یې وګوره ته دا کار کړی دی. نور به هم ډیر څه لیدلی کنه، باغونه او فصلونه او نهرونه راغې ذکر نه کوي، هغه ذکر کوي چې هغه کې دینی غلطي. نو د مخکې نه دا اصول را روان دي چې مشری به د ناری نه کنه هود هود په دې خپه دي چې ګوره دومره خلق دی او دی کې یو تن داسې نشته چې هغه مشر شي. نو خزه یې مشر کړی دی بلقیس بنت شراحیل، د شراحیل لور یې مشر کړی دی، یو په دې خپه دي. او بل داغي په دینی کار باندې چې عقاید یې خراب دي ټول په شرک کې مبتلا دي. وجدتوا وقوما امود لدا دی بادشاہ دی خزی لران او قوم دی لرا یسجدون لشمسی چنور تسجدی کئیم. کئیو قوم دیر ترقیو کی ہو دن پکی نئی کنا، دن خو پا دولت پوری ندے پا بادشاہ پوری ندے، ها خوزان دے دا اللہ کتاب سری اغی دمر پا دن کے لان دی دی چنور تسج دی کئی چراو خیجی بغیر دا اللہ نام. وزینا لهم الشیطان و عمالهم، بس خیستکڑی دی خلق تا شیطان دا اقبل بد عملونا. دا ولی وی زکر جی مشرکین آر زمانہ کے بد اقبل شرک پاندی دم رکھ لگی چکا چاوالا دعوت ورکو، کچا تا مولانا را گئے و دعوت والا ورکو و گٹو بے اولی چیزات اللہ سوئے دم راغی پاکتل دین چیزا مونگ دین حق دے. دا ولی زینا لهم شیطانو تا خیستا کردے دے کنا دیر دلیلونے و تا خولی دی چیزا دا مشرانو دین دے، دا دیر برکتی دین دے، پا دے که عدب شتا، پا دے که احترام شتا، دې کې دم درود شته، دې کې تار او تعویذ شته. وګوروي تا داسې دین دی چې پارس باندې پورا دی ښا. شیطان خلق او تاغه باطل داسې خسته کړی چې هغه حق بیا د هغې په نظر کې ډېر بد معلومیږي، هغې ته کفر وي ابي دیني وته وي ښا. فصدهم عن السبیل، پس منې کړی دي د توحید نه. قرطبی معنا کوي عن السبیل اے عن التوحید، دین خو توحید دے، خو شیطان کل خلق دے تپریدی خوا تو خود وقت ندقا سوگن کلے چی دے تبین پرید ما. نو خود خود وی شیطان و تدا خیستکلی یمنکلی سیدار توحید نام فهم لا یحتدون، پس دی کامیابی گران دخوا دغه دنیا سو وخت تیر به کی انور هدایت دي سره نشتا قوم لا یهتدون. که دنیا کار هر څومره د کامل مکمل له ترقی ده بادشاہی ده، خو بس چې دین وسره نه ناسی نو هدوت خو نا امید ده. او مولید چری کوم دین دې ری کوم عقیده ده کنه، نو دغه هدایت کول د انسان په عقل کې ډیر ګران دي. او دا غزی داری دوانی مشرکانی او دوت دیر لے تفصیل کو تسیل دلیو انوی معلوماتی اوکلل دوره چې دا غي قوم خصوصي خبرې بیان کړي دنیوي انتظام او اخروی انتظام دا دو خبرې په دنیا کې د انسان دې سره تعلق دینو واخر دا